Sri tinon langening pamiwat busana maneka warna renggeng kang conorna pra pandhira layu kumitir sinrang pandres ing maruta serena beting dwaja suprasto kayu kaprapal pustito hanjrah ing siti ron mawuro katyuping angin kukilo ambyara sumer